Kur Daugava baidaus taburas raud, kur Latvijas drūvas līgo, ļauns ienaidnieks Latvijas nākotnei draud, tei toņu kas, kas nuspīgo. Staldi un droši pret naidnieku stāj, brašie Latvijas dēli, Viļņo kainieki, jātnieki, jāj, atdzīvo varoņu tēli. Vinduļa gars pār Latviju nāk, gaisā trīc kara dziesmas. Latvijas dēli kopā nāk, iedegas cīņu liesmas. Cīņā dodas brālis un draugs, tās ar dēls tai blākus. Niknākās cīņas latvieši trauks, droši mīs kara takas. Acīs liesmaina grība zib, varvāku salost un aizi. Katris Latviju vienotu grib, naidnieku galīgi samīt. Katris Latviju vienotu grib, naidnieku galīgi samīt.